آتے جاتے خوبصورت آوارہ سڑکوں پہ کبھی کبھی اتفاق سے آتے جاتے خوبصورت آوارہ سڑکوں پہ کبھی کبھی اتفاق سے کتنے انجان لوگ مل جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ بھول جاتے ہیں کچھ یاد رہ جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ بھول جاتے ہیں کچھ یاد رہ جاتے ہیں آتے جاتے خوبصورت آوارہ سڑکوں پہ کبھی کبھی اتفاق سے کتنے انجان لوگ مل جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ بھول جاتے ہیں کچھ یاد رہ جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ بھول جاتے ہیں کچھ یاد رہ جاتے ہیں آواز کی دنیا کے دوستوں کل رات کسی جگہ پہ مجھ کو کس قدر یہ ہنسی خیال ملا ہے راہ میں ایک ریشمی رومال ملا ہے کس قدر یہ ہنسی خیال ملا ہے راہ میں ایک ریشمی رومال ملا ہے جو گرایا تھا کسی نے جان کر جس کا ہو لے جائے وہ پہچان کر ورنہ میں رکھ لوں گا اس کو اپنا جان کر کسی حسن والے کی نشانی مان کر نشانی مان کر ہنستے گاتے لوگوں کی باتوں ہی باتوں میں کبھی کبھی ایک مذاق سے کتنے جوان قصے بن جاتے ہیں ان قصوں میں چند بھول جاتے ہیں چند یاد رہ جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ بھول جاتے ہیں کچھ یاد رہ جاتے ہیں تقدیر مجھ پہ مہربان ہے جس شوق کی یہ داستان ہے اس نے بھی شاید یہ پیغام سنا ہو میرے گیتوں میں اپنا نام سنا ہو اس نے بھی شاید یہ پیغام سنا ہو میرے گیتوں میں اپنا نام سنا ہو دور بیٹھی یہ راز وہ جان لے میری آواز کو پہچان لے کاش پھر کل رات جیسی برسات ہو اور میری اس کی کہیں ملاقات ہو ملاقات ہو لمبی لمبی راتوں میں نیند نہیں جب آتی کبھی کبھی اس فراق سے کتنے حسین خواب بن جاتے ہیں ان میں سے से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं। इनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं।